Allah ismi uludur, emrin tutan kuludur, müminlerin yoludur. Allah Allah kerim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim ya. Allah Allah kerim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim ya. Diyelim ya. Allah emrin tutalım, rahmetine batalım, bülbül gibi ötelim. Allah Allah kerim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim yahu. Allah Allah kerim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim yahu. Diyelim yahu. Allah ismi dillerde, sevgisi gönüllerde, çol korkulu yerlerde. Allah Allah kerim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim yahu. Allah Allah kerim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim yahu. Diyelim yahu. Ölüp kabre varınca, münker nekir gelince, Rabbin kimdir deyince. Allah Allah kerim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim yahu. Allah Allah kerim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim yahu. Diyelim yahu. Yunus söyler sözünü, Hakk'a bağlar özünü, toprak örter yüzünü. Allah Allah kerim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim yahu. Allah Allah kerim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim yahu. Diyelim.